نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60 سے 61 تک، رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60 to 61. صرف دو آیتوں کا رکوع ہے آج آپ کا. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اِدْرِبْ، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَر، ساتھ اپنے عصا کے، اس پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ، تو بہ نکلے، مِنْهُ، اس میں سے، اثنتا، دو، اشارتا، دس. دونوں کو جمع کر کے نیچے لکھ سکتے ہیں 12. اینن، چشمے، قد، تحقیق، علیمہ، جان لیا، کل اناسن، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرتے پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر. وَإِذْ، اور جب، قُلْ، تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کریں گے، علا، اوپر، طعامن، کھانے کے، واحدن، ایک، فَدْعُ لَنَا، پس تم دعا کرو ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تم بھی تو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلیہ، سبزی اس کی. یہاں جو ہا ہے اس کو نہیں بھولیے گا، بقل، سبزی، ہا اس کی، کس کی؟ بریکٹ میں لکھنا چاہیں تو زمین کی، ہا مؤنث ہے زمین کے لیے. و، اور، قصائها، ککڑی اس کی. یہاں سب ہا ہا کا ایک ہی معنی ہوگا جو میں ابھی بتا چکی. و فومها، اور لسن اس کے سے، و عدسها، اور مسور اس کی سے، و بصلها، اور پیاز اس کے سے. قال كها أتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذي وہ جو ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس چیز کے ہوا وہ خیر بہتر ہے اخبتو اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فَإِنَّا تو بے شک لَكُمْ تمہارے لیے مَا جو سَأَلْتُمْ سوال کیا تم نے وَدُرِبَتْ اور مسلط کی گئی ماری گئی عَلَيْهِمْ اوپر ان کے الذلتو ذلت والمسکنہ اور مسکنت مسکینی پستی وباؤو اور وہ لوٹے بی غدبن سات غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بَوَجَا اس کے کہ بے شک وہ اس ایک لفظ میں دیکھیں کتنے لفظ چھپے میں بی بَوَجَا اَنَّ بے شک ہم وہ کانو تھے وہ یکفرونا وہ کفر کرتے بِآیَاتِ اللَّهِ سات آیات اللہ کی کے وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر ڈالتے تھے النَّبِيِّينَ نبیوں کو بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر حق کے یا نا حق دونوں لفظ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصب وہ نافرمانی کرتے تھے وکانو اور تھے وہ یا تدون حد سے نکل جاتے ہیں